Voltam 4 darab boltban, hogy beszerezzek mindent, ami kell. Még így se sikerült sajnos mindent. Amúgy mostanában ezt a CBL kezdte el, most rájöttem, hogy már nem is üzemelnek a rendes pénztárak. Csak az önkiszolgáló. Van egy csomó cucc, akkor rögtön szeretném zacskóba pakolni. Vagy milyen ilyen, tudjátok, ilyen nagy táskába. De hogyha rárakod ezt a pilletáskát, már azt mondja, hogy valami rajta van, ez így nem jó. Ez így nem jó, pánikba esik ez a szar. Hanem most külön kipakoljam, aztán meg újra bepakoljam, miért nem lehet már, és akkor odajött, lecsippantotta. Percenként valamit le kell csippantania, mert valami nem volt jó a ízés súlya, valami belevett egy kiflibe a gyerek, akkor már annak nem az volt a súlya. Tényleg az az egyik legvállalhatatlanabbul drága hely. Akkor legalább legyen már egy pénztáros, csak egy. Csak egy, de nincs egy se. Ja, Aldi meg a Lidl legjobb, ha van. Ezen a környéken nincs. Az új, ahova költözöm, ott majd ott lesz. Már ilyen öreg ember vagyok, hogy már elköltözöm, és része az egyenletnek, hogy örülök, hogy milyen boltok lesznek a környéken. Ennyire öreg vagyok. Akiknek eddig is szarfizetése volt, azok nem tudom, hogy a következő egyébben hogy fognak megélni, amikor a kaja is eszetlenül drágult, a rezsi is eszetlenül drágult, a benzin is, minden. Hogy fognak megélni, akik eddig is alig éltek, meg nem tudom elképzelni. Ugye elkezdtem az influencer képzést, de most tartsunk egy kis pihenőt, amíg a következő fejezet jön. Ja, és közben tegnap megjelent a Henry Kettner könyve is, gratulálunk neki. Még nem olvastam, de elméletileg kaptam egy aláírt példányt, amint a Zsolti szerzett nekem egy aláírt Henry Kettner könyve. Majd egyszer eljut az is hozzám. De gondoltam, hogy még az influencer vonalon megyünk tovább, és egy influencer hirdetésekről lesz ma szó, legalábbis egyről, ami... Hát mostanában azért sajnos többet nyomkodom a TikTokot, mint kéne, ezt be kell valljam, és egy csomószor a Forstner csenge arcát dobja föl, és akkor azt kell látnom, hogy megpistáz dolgokat. Aztán láttam a Bandinál is, hogy ez milyen, és akkor utána néztem ennek a Pistázd meg dolognak. Az utóbbi évek legfiatalosabb kampánya, a Pistázd meg, az erős pistát be akarják hozni a fiatalok körében, hogy menő legyen. Az erős pista, amivel nekem nincs gondom, én nem nagyon használom, nem nagyon fogyasztom, persze van helye, de így nekem az erős pista az inkább rohadtul sós, mint csípős. Igen. Igen, én azért szeretem, ha már ilyen van, akkor, mert mostanában egy csomó dolgot erősnek kiáltanak ki, ami nem olyan erős. Haragos Pista, igen. Na, az korrekt. De nézzük, hogy hogyan próbálják a fiatalok körében újra menővé tenni az erős Pistát. Pistázd meg reklámfilm, hát ezt jól megtolták, mert már 250 000-en megnézték. Ez csak 1 perc, ezt talán ki fogjuk bírni. Ja, önként reklámot nézek, szóval a marketinges csapat elérte, amit akart. Az erős az élvezet, a felmenőkkel érkezett. Nem csak színes pakolt, rendesen pistázd meg! A munkahelyében és a tűz közelében. Pattintsd ki a fedelet és pistázd meg! Várjál, az kicsit fájta, hogy ezt látom. Még ez a pizza alapból fájna megenni, mert látszik, hogy nem túl friss, és jó vastag tésztás, és nem incsiklandó, de nem tudom elképzelni, hogy ennyi pistával azt meg tudnád enni ezt? Tele, gyakorlatilag ez egy erős pistás pizza. Ami tényleg ki az, aki rendel egy pizzát, és aztán egy szomorúan nézi, amikor megjön. Ez a legfőbb bajom ezzel a... Mi a fiatalos a rap zene? Ma, 2022-ben a hip-hop, a rap az egyik, ha nem a legnépszerűbb műfaj. Szóval most meg különösen érződik, hogyha valaki nem a mai vibe-ot hozza, hanem a... Hogy fogalmazzam meg? Geszti Péter vibe-ot. És abból is a gyengébbet. Figyelj, igényesen van felvéve. Tök jó, hogy volt benne ilyen rajzfilmbetét, de annyira boomernek tűnik, amikor tényleg, amikor úgy érzed, hogy meg akarják szólítani a fiatalokat az 50-60 éves emberek. Konnichiwa haverok, pistázd meg! Ha mondjuk, ha valamire nem raknék pistát, az az a sushi. Na, hát az na. Na. Hagyma csípős, mehet, baby, pistázd meg! Az evét csípős nélkül egy Ez a kedvenc, amikor a csípős szósz a giraszosnál az erős pista fölhígítva. Másra se váljok, mint hogy részegen hazafelé egy erős pistás giraszra, bazzeng. Így is, úgy is szétmegy a gyomrom. Spicy food, safe, strong, hungry and special. Rádman fire, baby, jó, pistázd be! Hagyjuk a formaságokat! Hú, ez borzalmas, borzalmas. Mert maga képileg nincs gond ezzel, de ez a koncepció, úgy gondoltak, hogy írunk egy rap zenét. Rendesen és pistázd! Figyelj, hogyha arra mentek, hogy trash legyen, hogy cringe legyen, és már el tudom képzelni, hogy arra mentek, akkor ők tök jó. Idén ez a boomer díjas reklám. Figyelj, én azt mondom, ne repeljen, aki nem tud. Figyelj, ez kellemetlen. Erre nincs szebb szó, hogy ez repnek kell adni, miközben nézd, itt feldobja a bagirát, szóval... Mekkora személyiség egy betonfit feldobni pistázás után, mert azért a legalja és a legteteje itthon. Minden porrá tör, aztán porrá tesz. Ez van egy kis kontraszt. Majd máskor betonfit kérik fel a pistázd meg. Pistázd meg kettő betonfival, azt már meghallgatnám. Nézzük, hogy mit találtak ki, hogyan hirdetik itt a TikTokon. Pistázzunk meg együtt érdekes ételeket is. Forstner Csenge is megérne egy misét. Az erős pistás majonéz fogom először használni. Sushi és erős pistás. Hát igen, én próbáltam erős pistás majonéz szerezni, de négy boltba mentem el, és sehol nem volt erős pistás majonéz. Ugye van ugye a majonéz, ketchup, mustár hármas. Én úgy érzem, hogy az ember felnő, az ízlésem is kicsit felnőtt, azóta már mustár. Mustár az igazi. Ez aztán csíp, próbáljunk meg még egyet. Istenem, geci, de falat kaporom ettől a stílustól. Ez aztán csíp. Szóval ez az, hogy kitanultam, hogy hogyan adjak el minden szart. Ennyire hiteles, hogy a Forstner Csengét megőrül egy majonézes, erős pistás szartól. És akkor nem igaz, hogy neki nem kellemetlen. Pistázzunk meg egy banánt, az erős pistás ketchupot fogom használni. Banán készen a pistázásra, szépen rárakjuk. De ez nem pistázás, ez ketchupos banán. Ketchupos banán, bazd meg. De miért? Kóstoljuk meg ezt a mesterművet. Esküvízzék az erős pistás ketchup a banánnal, ugyanis a csíp és az éressel szerintem nagyon jó. Na várjuk. Járjunk a végére. Én hallgatok rájuk. Nem úgy van, hogy csak lefikázom, kipróbálom előtte. Itt van a szaros erős pistás ketchup, amit már előbb láttam, meg kóstoltam, mint miatt bejött ez a reklám, és nem voltam túl elégedett vele. Most megkóstolom magában is. Az, hogy vannak csípős ketchupok, ez egy csípős ketchup, de abból nem a jobb fajta. Szóval sajnos sok szépet nem tudok erről elmondani. Tessék, tessék. Így kell? Norbi, szeretnéd kipróbálni? Nem, miért? Szuper csípős tudsz. Ez egy ketchupos... Nem akarok kipróbálni. Teki? Teki, te kifogod, ne izélje! Biztos, hogy kifogod. Azt gondoltam, mindenki kipróbálja. Na jó, nézzük. Nem. Ezt miért eszi bárki? Jó lesz? Tedd a számba. A banán íz elveszett benne. Semmi értelme. Szóval elképzeled, hogy nem túl jó, és aztán megeszed, és tényleg nem túl jó. Amúgy nézzétek, mit találtam a boltban? Ilyet még sose láttam, úgyhogy gondoltam, veszek egy ilyet, csak hogy lehet. Mák krém. Ez lehet, hogy jó. Na, megnézem a mák krémet. Ez amúgy nem sok országban kapható mák alapból, szóval ez különleges biztos. Ez jó. Hagyjál, mert ízlik, soha büdös életben nem fogsz többet ilyet tenni. Emberek röhögnek az influencereknek a hitelességén, akkor ezekre gondolnak. Ezekre gondolnak, hogy valaki eszik egy retek szart, és nem tudom, hogy miért kell a erős pistát most úgy csinálni, mintha mindenre jó lenne. Miért nem lehet a helyén kezelni, hogy levesekben meg ilyen szarokba rakjad? Ez nagyon fura lesz, de pistázzunk meg egy hólabdát. Úgy döntöttem, hogy így rárakom az erős pistát. Hát ez nagyon jó ötletnek tűnik. Ó, nem, most érzem, nem! Csíp a szám, és közben az édes egyben nagyon fura. Pistázzunk meg. Na, legalább volt egy ilyen is benne. Ez egy kicsit csalódás nekem. Mondjuk nem tudom mit, ők is 2 forintért bármit gondolom, de... Csíp. Azt mondja, Isten, aha, csípő. Ezen nem lepődtünk. Szabi, azt mondtad, hogy nem csípős. Most megettem valami csípősen. A Balázsnak a kezdetben. Ez ugye inkább az érdekel, hogy ez TikTokon miért érdekel bárkit. Nem hallani semmit, nem értek semmit. Ez most Erbencék, a másik ugye a tanárbácsi a Ricsi Rics Akadémián. Ha valaki, akkor tudja, hogy hogy kell TikTokon reklámozni. Nézzük, hogy... Fú, mondjuk annyira nem jött ez be, hogy nézem. Első ránézés. Mert 41 ezer megtekintése van ennek a videónak, ami TikTokon nem számít soknak, főleg, hogyha 500 000 fel vannak rá iratkozva. Csípős, erős pistás majonéz van bennük a magyaróvaj mellett, úgyhogy kóstoljuk meg, mert elvileg ez egy finom kombináció. Az elkészítését már láthattátok nálam, innen kóstoljuk meg. elkészítését. Most ilyenkor a Bandi jut eszembe, hogy röhög, azt néha újra nézem, az nagyon vicces. Az elkészítését, geci! Egy pirítósnak! Nézzetek Bandit. Nem szeretem annyira a csípősöt, viszont ez valamiért működik együtt. Nem tudom, hogy miért. Semmi. Azért, mert fizettek azért. Azért működik. Magyarázat nincs rá, de valamiért működik, úgyhogy egyáltalán nem rossz. Játsz az Univer Hungary-vel. Ez a max, amit ki tudtak hozni. Egy reklámból, amiért fizetett az Univer, hogy nem rossz. Erbence, a TikTok tanár ezt a reklámot tudta kihozni. Jó, hát kis hirdetése volt a barátnőjénél is, így lehet, hogy egy pakba egy jobb ajánlatot tudtak adni. Nyilván tudjuk, hogy minden influencernek influencert kell csinálni a barátnőjével per barátjából. Pistázz meg kreatívan az ételeket, készíts róla a videót, tölts fel, használd a Pistázz meg hashtaget, és nyerj. El sem mondja, hogy mit lehet nyerni. Ezt így jóval hagyták? Mi az, hogy nyerj? Mit nyerj? Mit lehet nyerni? Meddig tart ez a szar? És ezt sikerült, hogy a influencerek közül a Erbence barátnője és ez a Csenge, ez ennyi, és kiürült a büdzsé. Azt gondolták, hogy a fiatalok majd mindenki elkezd szépen pistázni non-stop, mert ez egy nagy challenge, hogy de megnézzük, hogy hogy készül ez a pirítós, mert magunktól nem nehéz kitalálni, hogy egy pirítós, amin mi van? Mogyorókrém, arra hogy kell még pistát rakni? A pirítósunk el is készült. Ehhez a recepthez még szükségünk lesz mogyoróvajra, illetve, hogy igazán extra legyen, egy erős pistás majonézre. Hogy lett ilyen unalmas egy videó? Nézzétek! Valakinek el kéne végezni az Influencer Akadémiát. Még szerencsé, hogy a tanár úr a barátod. Na jó, nézzük! Mogyorókrémet, ahogy a Edina tanította. Most kell trükkhöz folyamodnunk. Nem szereztem pistás majonéz, szóval itt egy normál majonéz, ha még van benne. Hát ez van, majd máskor lehet kapni a boltbát, nem tettek volna. Jó, ráraktuk a majonézt, és akkor még arra rakunk egy kis pistát. És akkor az kb. Olyan, nem? Incsiklandó. Egészség. Jó. Oké. Azt is kipróbáltuk. Univer helyében lennék, akkor fizetnék magamnak. Én nagyobb reklámot csaptam most nekik, mint ők, nekik pénzből sikerült. Bár igazából valamennyire ez az ő érdemük is. De hát beáraszták magukat ezzel. Tényleg, ja várjál, még van itt valaki, aki reklámozta őket. Vivi és Norbi, a másik, ők is tanárok, ők is TikTok tanárok. Hát nézzük, hogy ők hogy reklámoznak. Én most válaszolszom? Stop! Mi történik? Mi történik? Nem is értem, mi történik. Ezért fizettek? Egy cég ezért fizetett? Így kiszámláztak valamennyit, és aztán így kifizették? Norbi kiszállt a volibor, ajánljuk nektek is, hogy próbáljatok ki ilyen őrült kombinációkat. Istenem, de kellemetlen az egész. Istenem, ez a videó is követhetetlen, nem vicces, ripacskodó, nem volt semmi tétje, hogy legalább most jó, megettek egy sütit, és még csak rendes reakciót se láttunk. Borzalmas. Pistázd meg a paprikás krumplit, bár nem szoktam erős pistával enni, na de lássuk. Vannak ilyen emberek, akik maguktól így felugrok erre a kurva jó kis trendre. Akkor a TikTok trendnek megfelelően most erős pistával. Milyen nincs TikTok trend? Megnéztem, és csak az a három influencer, akinek fizettek, azt csinált ilyen videókat, meg két boomer. Nincs TikTok trend. Nincsen. Én akartam volna ennyire elkölteni a pénzt erős pista helyében, akkor mondjuk a Sallait kértem volna meg, mert ő amúgy csinál is kajakostoros videókat, amúgy is egy hitelesebb arc, valószínűleg egy sokkal jobb videót csinált volna. Pistázd meg, hashtag. Akkor a trend, hogy ennyi videó készült összesen róla, és abból a fele ugyanaz az ember. Pisti Szilágyi csinálta meg ebből a trendből, azt mondjam, 30 videóból 20-at, és ennyi. És még két ember, és vége. Ez itt a nagy TikTok trend. 15 videót ő csinált meg ebből, a Pisti. Neki kellett volna fizetni, nem az Erbencének. Amúgy szerintem mindenhez odarakta a Pistáz meg hashtagek, és szerintem amiatt, mert ő Pisti a neve. Szóval még csak nincs is közel szaros izé... Fűtsetek kevesebbet, használjatok kevesebb vizet. Jó, akkor ezekben még nincs is a Pistáz meg a saját neve miatt használt, ha? Nagy trend lett. Hú, biztosan amikor a marketingesek összeszedik, akkor ezt is hozzászámolják. Ennek a megtekintését nem nézik, hogy mi mennyi a megtekintéseket összeszámolják, hiába fizetettek, hiába csak a hashtag van benne, közös nincs a erős Pistához. Majd szépen el lehet küldeni a főnökségnek, hogy jaj, menjen a Pistáz meg trendre felszálltak, amúgy is fogalmuk sincsen, hogy mit jelent a TikTok, azt sem tudják, hogyan kell bekapcsolni. Szóval ez ilyenkor az szokott lenni, hogy tényleg aki a pénzt adja, meg aki a fő döntő, annak fogalma sincs arról, hogy mi van. A marketingesek még beadhatnak neki mindent, és akkor elmondhatják, hogy mekkora pistázós trend volt a TikTokon, ő meg azt mondta, hogy remek, akkor érdemes volt több millió forintot elkölteni. 100 000 követője van. Akkor neki lehet, hogy fizettek. Üdvözlöm Önöket Buri konyhájában. Ez olyan paródia? Egy kis erős pistás ketchup, illetve erős pistás fokhagymakrém. Reálisan feldobja az étel ízét. Ez a kedvenc, hogy mutatta az erős pistás fokhagymakrémet, elrakta, aztán most megint ugyanarról az erős pistás fokhagymakrémről beszél. Zsenivágás. Ha még nem kóstoltam ezeket a termékeket, akkor most nyerhetsz egy univer. Szerintem most én is ki fogok állítani egy számlát, és elküldöm az univernek. Emiatt a videó miatt. Az ételünkön látható hús, savany. Hát igen. Szóval az, amikor gurmé próbálsz lenni, és attól lesz gurmé, hogy rárak 3 sült krumplit. Szóval maga a kaja az ugyanolyan, mint a sarki kifőzdében, ami lehet, hogy jó, de közben megpróbálja eladni gurménak, és egyáltalán nincs ízlése arra, hogy kell a tányérra rakni. Fogalma sincs, hogy ezt hogy kéne elrendezni, hogy jól nézzen ki. Ennél nyomasztóbb dolgot rég láttam, mint ez a pronyó gurmé, vagy valami külön név kéne ennek. Savanyú borka, sült krumpli és az erős pistás majonéz. Jó étvágyat kívánok! Vagy ez egy poén? Már látom, hogy mivel lett követője, nem a főző tudásával. Én nem gondolom, nem tudom elkezdeni, miből gondoljátok, hogy ez viccnek készült. Mert itt egy vicces videóját nem láttam még, mindegyikben csak táncol. Vagy csak szeretnétek azt hinni, hogy ez egy vicc volt. Ha már itt vagyunk. Pistázzunk meg együtt érdekes ételeket. Adjunk még egy esélyt Forstner Csengének. Milyen remek tartalmai vannak. 5 dolog, amit sose csinálnék, hogyha barátok lennénk, második része. Első, tudjátok, vannak azok a lányok, akiktől ha megkérdezed, hogy honnan van valamiuk, mondjuk honnan van a pólójuk, akkor direkt nem mondják el, mert nem szeretnék, hogyha ugyanolyat venne az egyik legjobb barátnőjük. Én emögött sose értettem a logikát, én örülök, hogy neked tetszik, amit hordok, ezt egy bóknak veszem. Én más vagyok, mint a többi lány, én más vagyok, mint a többi lány. Kettő, sose hazudnék arról, hogy jól áll egy ruha, amikor nem, és szerint... De arról hazudnék, hogy finom egy kaja, amikor nem. Te mennek tök alapnak kéne, hogy legyen. Megmutatom, hogy mit szoktam csinálni, amikor 3 percem van gyorsan összedobni egy reggelit, ugyanis el kell indulnom. Nézzük, szóval, hogy lesz-e pista benne. A görög joghurt, ha ki tudom nyitni. Utána szórok rá egy kis gluténmentes zabtejhet. Utána pedig szórok rá egy pici kókuszreszeléket, hogy egy icipicit édes legyen. Megmosok egy pici epret. Megmostam és felvágtam az epret, úgyhogy mehet is bele. Azért raktam bele ilyen furán, mert nem akartam, hogy olyan legyen a kezem. Most pedig átrakom ebbe az óriási dobozba, mert mondom, nem találom a kisebbet. Ez csoda. Ez... Biztos nagyon finom lett, majd később fogom megkóstolni, ugyanis indulnom is kell. Hol az erős pista belőle? Starbucks új kedvence. Megjelent a Starbucksban az őszi pumpkin spice ital. Ez tényleg ez annak a csajnak tűnik, akinek ha új... Pumpkin spice latte van a Starbucksban, az egy esemény. Az egy esemény, amit meg kell ünnepelni. Milliószor túlárazott kávéjában egy újfajta ízt, amit minden évben ugyanúgy behoz, és erről ez egy dolog, amiről videót kell csinálni. Rendeltem is egy pumpkin... Mint egy paródia. Hogyha parodizálnom én ezt a fajta csajtípust, akkor azt mondanám, hogy nála esemény, hogy pumpkin spice-os latte kapható újra a kurva jelen ennek, mindegy, ennek ebben a Starbucksban. Spice, én is ittem már Starbucksban, meg ott vettem a poharat, de nem érzem, hogy én nekem erre tartalmat kérdésem, hogy pumpkin spice-os latte van, ami minden évben van. És kóstoljuk meg együtt. Tavaly ilyenkor kóstoltam egy hasonló italt Amerikában, viszont már nem emlékszem, hogy milyen volt, és kíváncsi vagyok, hogy itthon milyen az íze. Már úristen, ez nagyon más, mint Amerikában, ez nagyon más. Őszinte leszek, ez nem lesz a kedvencem, amúgy finom, mert olyan, mint egy süti. Bárcsak szponzorálták volna, akkor sokkal szebbeket mondott volna. Halljátok, nem tudom, hogy én vagyok-e csak így ezzel, de én annyira unalmasnak tartok IKEA-ba, vagy akármilyen lakberendezési boltba járni. Jó, nem az IKEA-t szídom. Én más csaj vagyok, mint a többi, már megint más csaj vagyok. Ti budas pronyók, ti menjetek az IKEA-ba, igaz, már az is megfizethetetlen egy átlagembernek is mostanában. Ja, pick me up girl feelingem van kicsit, de ez már más dolog. Vagyis még így is a legmegfizethetetlőbb egy átlagembernek az IKEA. Úgyhogy szerintem egy csomó nem azért mennek az IKEA-ba, mert az a kedvencük, hanem mert az a megfizethető, úgyhogy még azt se tudják a legtöbben megfizetni. Halljátok, nem tudom, hogy én vagyok-e csak így ezzel, de én... Jaj, ne, ez a... Tényleg ez a... Én vagyok csak így ezzel. Amikor az emberek azt hiszik, hogy attól lesznek egyediek, hogy valami... És akkor mondanak valamit, ami amúgy mindenkire igaz, az meg, hogy egy nagyon sok emberre. Annyira unalmasnak tartok IKEA-ba, vagy akármilyen lakberendezési boltba járni. Jó, nem az... Bezzeg egy Starbucks. Az IKEA-t szídom, mert az összes lakberendezési bolttal bajom van. Kezdjük ott, hogy óriási mindegyik üzlet, és körülbelül eltévedsz, olyan, mintha lefutnál egy maratont, mire végigérsz. Illetve én őszintén... Fú, bazd meg, mi eltelik ezeknek a napja? Igen, ez IKEA nagy. A bútoroknak sok hely kell. De most azt mondta, hogy mindegyikkel baja van, szóval igazából akkor lehet, hogy nem a üzletekkel van baj, hanem neked ez nem az ízlésed, rendben. Szinte én nem vagyok nagyon válogatós, nekem szó szerint bármilyen ágynemű húzat jó, néha még nem is látom a különbséget a termékek között. Én jaj, de egyedi csaj vagy! És ebből nézzek végig 30-at, vagy akár több százat? Vezzeg, én is mondhatnám erre a sminkekre, meg ilyen szarokra, amiket reklámoztok non-stop. De hát nyilván mindenkinek más az ízlése. Most nem fogok itt eljátszani, hogy milyen egyedi vagyok, hogy engem nem érdekelnek a rúzsok meg a sminkek, miközben mindenki más... Várjál, én is... Figyelj, én vagyok... Várjál, én is egyedi fiú leszek. Én vagyok az egyetlen, akit nem érdekelnek a kocsik. Egyáltalán nem érdekel. El sem tudom, mi az a lényeg, hogy beüljek, aztán elmehessek vele. Ez a lényeg nekem. Ki a fasz érdekelnek a kocsik? De hát a fiúk megörülnek a kocsikért, meg a focért, ez engem az sem érdekel. Aj, de egyedi vagyok. Aj, de jó. Köszi, inkább kihagyom. Én nem értem, hogy emberek hogy bírnak órákon keresztül nézegetni egy függönyt. Nekem az... És ezt a TikTokodat hogy tudják emberek órákig nézegetni? Vagy követni? Engem meg az teljesen fura. Nekem. Ők erre megsértődnének. Nem lehet, én vagyok fura. Írjátok meg kommentben. Amúgy azt nem tudtam, hogy ez ilyen arcba mászó, idegesítő az a lány. Nem baj. Legalább követik 900 ezeren. Better ingredients, better pizza, better bitches, better money, my clothes, better my shoes, better I work hard. Jó, köszönjük. Könyv van eljárva. Sziasztok, gondoltam, megosztom veletek pár kedvenc könyvemet, ami fix nagyon tetszene nektek is. Az első könyv, ami... Akkora izé van rajta. Kicsit sok a filter. Nagyon tudok ajánlani, az a Normal People. Én ezt a könyvet nem tudtam lerakni. A könyv egy tipikus, nagyon menő focista srácnak és egy visszahúzódó magányos lánynak a történeti. Tudom, abban a sorozat készült, akkor azt sokan olvassák. Silly girl. Milyen silly? De hát szegény, hát semmi ártalmatlan, tök jó pofar, nincs ezzel gond, legalább nem káros. Oké, okay, attól még lehet véleményt mondani, és ebben nem vagyok biztos, hogy ez engem nem basz föl amúgy ez, amit ezt itt látunk. Yeah. De amúgy ez szerintem nem tesz jót a fiatal lányoknak, ez a retek szar tartalom. De hogy az agyamnak biztos nem tesz jót, az is biztos. És az a baj, hogy egy csomóan ez alapján ítélnek a TikTokon, pedig tényleg tök jó tartalmak vannak a TikTokon, de sajnos több a retek, és láthatóan néhány retek annyi ideig lesz retek, hogy felemelkedik a retkek közül, és így, és akkor már nem mondhatjuk rá, hogy retek, mert már 900 ezer ember követi, szép, aranyos lány, hát akkor nem mondhatsz róla csúnyát, ez egy aranyos lány, te meg egy öreg boomer vagy, mit ugatsz? Megnéztük a fenekét. Most figyelj, emlékeztek előbb, mit mondott? Sziasztok, gyertek velem az IKEA-ba venni egy-két dolgot a szobámba. Először is egy ágyneműt kerestem. Régóta halogattam ezt a vásárlást, mert kicsit unalmas, de most már muszáj volt elmennem. Ez a kis majom nagyon felvidított, és el is kezdtem táncikát. Még táncikát is az IKEA-ban, bazd meg. Még táncikát is. Hát előbb még ki volt ezen, bazd meg? kelni. Jó, hogy is anyukám, különben megvenném az egész bolygót. Találtunk. Ja, hát most már nagyon jó az IKEA. Hát ez előbb még nem volt jó. Növényeket, műnövényeket. Beleszerettem ebbe a mini fába. Itt van anyukám, aki egy angyal volt, és elkísért vásárolni. Vettem 5 darab műnövényt. Itt vannak. Mindjárt megmutatom a többit, és vettem egy... Annyira azért nem is rossz ez az IKEA, nem? Annyira azért nem rossz. Orhideát. Ki a faszom csinál abból az IKEA? Mi lesz a következő? Elmegyek az Pennybe, és abból csinálok egy vlogot, bazd meg. Emberek meg azt mondják, hogy... És komment, kösz, hogy veled mehettem. Mennyire unalmas, szar és szomorú valóságban élhet ez, aki... Ez volt a kikapcsolódása, és látott két snittet, hogy a csenge az IKEA-ban megy. Vettem 2 párnát, ugyanis nem szeretem a... 2 párnát is vettél? Mesélj még! Hát megőrülök az izgalomtól. Fú, ezek manapság már lehetne Netflixet nézegetni, meg a YouTube-on is minőségi műsorok vannak, a TikTokon is, ott mindenféle streaming szolgáltató, 1000 és 1000 izgalmas sorozat, film, doksi film. Hagyjuk az egészet, nézzük, mit vett a csenge. Ezt mostani nézzük. Mostani párnáimat, nem elég puhák. Nem elég puhák? Hát megőrülök, bazdmeg. 5 darab rózsaszín kaspót. Vettem ilyen gyönyörű, virágos ágynemű. Milyen gyönyörű? Azt mondtad, hogy leszakod mi az ágynemű. Amiben beleszerettem elsőt. Beleszerettél? Előbb még leszarta. Bátásra. Vettem elég sok ilyen rendszerező boxot, amiket a szekrényembe fogok rakni. Vettem egy olvasólámpát, illetve vettem egy ilyen ágytakarót, úgyhogy álljunk neki a szobaöltözéshez. Gyertek, nézzétek, mit tettem a Pennybe. 2 zsömlét és egy rohadt szalámit, és 5000 forintot fizettem érte. Üdv a magyar valóságban! Jó reggelt! Jelenleg reggel 8:30 van, és még elég fáradt vagyok, ugyanis hajnali 5-kor feküdtem le aludni, de gondoltam, kössük el ezt a reggel együtt. Fogat mostam, és becofoztam a hajamat. Fogat mosott? Tudjátok, hogy hova fog vezetni az első utam, tippeljetek! Úton vagyok a kávéért, hajnalok hajnalán, reggel 9-kor. Jézusom! Jaj! Ezek a mai fiat olyan nehéznek, fel kellene kávéznak. Leszavaznak a Fideszre. Ezek az emberek szavazták meg a Fideszt. Megvan az italom, ez most egy újfajta kávé, és... Istenem, az az élet, hogy minden nap a Starbucksban iszik. Miért követi 900 000 ember? Miért követi ezt? Annyi érdekes dolog van a világon. De lehet, hogy ez a csenge parodizálja a tipikus lányokat, amit így ez egy paródia. Ez egy paródia lehet. Nagyon finom. Hazaértem a kávémmal, és amúgy 10/10 lenne, viszont zabtájjal készült az ital, amit általában imádok, viszont itthon nem ittam még olyan zabtájat, ami íz lett volna. Jaj, ne. Nem bírom ezt, bazd meg. Mi a faszom ez? Föl kell, elmegy, vesz egy Starbucksban egy kávét, szerintem csinálja, lehet kapni otthoni kávéfőzőket, és egy csomót időt és pénzt spórolná, és hazament. Ez volt eddig a programja. És ez tényleg, mintha a Lipsiket parodizálnák, hogy ez volt az egyik a programja, és hát igen, itt a nem tudom milyen szójatej, az nem az igazi. Nem az igazi. Amerikában jobb volt. Úgyhogy légy is segítsetek, hogy milyen márkák vannak, amik szerintetek finom. Illetve azt fontosnak tartom, hogy hozzátegyem, hogy én... Na nézzük, mi lesz a fontos. Meg is van egy tartalmam, leültetem Puzsért, és Csenge Frostner videókat fogunk nézni együtt. Ez lesz. Csengejének a videóit fogjuk együtt megnézni a Robival. Évközben a reggel 9 nálam nem számít koránnak, annál sokkal korábban szoktam kelni. Csak hát nyáron, amikor hajnali 5-kor fekszik az ember, akkor hozzászoktam a későn keléshez, de szeptember van, ezt most megváltoztatjuk. Ezt csak el akartam mondani, de hát ez nagyon fontos volt. Nézzetek lustának van, amúgy imádok korán kelni, amikor időben fekszek lealudni. Megosztok veletek pár képet a tegnap estjéről. Olyan... Ez egy olyan egyedi ember, hogyha időbe fekszik le, akkor korán tud kelni, hogyha későn fekszik le, később kell föl. My besties! Ez kint volt az Insta story-mban, úgyhogy kövessetek be Instagramon, de az nagyon cuki lett. Amikor megittem a kávémat, átöltözök és megyek edzeni, úgyhogy igazából ennyi volt a reggelem. Sziasztok! ebben miért gondolt, hogy ebből videó kell? Az volt a reggel, hogy fölkelt, vett egy Starbucksot, ennyi, ugye? Ennyi. Ennyi történt, és most elmegy edzeni. Ja, fogad is mosod, basz. Jó van, akkor mindegy, ezt akkor jogos, jogos az egész. Víz csepp. Víz. Víz. Víz. Víz. Dinnye. Víz. Dinnye. Görög dinnye. Víz. Görög dinnye. Víz. Görög dinnye. Víz. Víz. Dinnye. Víz csepp. Víz. Élőben láttuk, hogy stroke-ot kap valaki. Víz, víz, víz, dinnye, víz, dinnye. I die a happy girl, I'm sure. Nem, nem annyira megy az az éneklés. Ez az, a tipikus az, hogy így bemész egy helyre, ami ilyen nagyon visszhangos, és így elsuttogod a szöveget. Egy rendes felvételnél, egy színpadon ez nem állná meg a helyét. De hogyha ezzel akarsz foglalkozni, Csenge, hogy énekelsz, akkor ha elmész énektanárhoz, akkor lehet ezen segíteni. Nem. Sajnos ezt nemet mondanék egy X-faktorban. Azért kell fürdőben énekelni, köszönöm a kérdést a kommentekben, mert ott rohadtul visszhangos, és az segít. Hogyha csak úgy énekelni, hogy nincs ilyen nagy visszhang hozzá, reverb, nem lenne olyan jó. Ezt el lehet adni nagyon ilyen hozzá nem értőknek, hogy úgy mondjam, de ez nem. Ez nem. A 8 éveseket felizgulhatnak, hogy jó, de tudsz énekelni, csak aztán egy normál körülmények között már gond lenne. Sziasztok! Teszteljük le, hogy mennyire maradt fent a sminkem edzés után. A Rimmelnek a 25 órás Blasting Finish alapozóját fogom használni, a multitár... Van érzésem, hogy fönnmarad, mert különben nem lenne a reklám. Most jöttem haza a vásárlásból, és nem fogjátok elhinni, hogy mit találtam. A legújabb Joy magazint, amiben benne vagyok! Mondom, meglepődtél. Elég sok érdekes témáról beszélgettünk egyébként ebben az interjúban, szóval... Már csak egyszer ezt látszódna ez egy TikTokodon is. Szép aranyos lány, meg kell hagyni, de nekem kicsit creepy vibe van. És nyilván, mivel nagyon sok követője van, már vigyázva kéne vágnom magam, de sajnos ez nem így megy. Ez a tipikus az a csaj, aki nem lenne ennyi követője, hanem csak egy átlagos csaj lenne, akkor nem biztos, hogy túl jó véleménye lenne az ember. Nem érzi az ember, hogy valaha is megtapasztalta a való világot, szépen fogalmazza. De itt a másik kedvencem, Whisper Tony. Nézzük, mit csináltak. Telepátia. Ma annyi időt töltünk együtt, hogy ma akarjuk nézni, hogy összekapcsolta az agyunk, és megcsinálni ezt a telepátia kihívást, hogy ugyanazt gondoljuk-e. Let's go. Let's go. Mindig ezt mondjuk. Először egy számot kell mondani, az első szám. Olyan fura, mert megszoktad, hogy Whisper Tont szétvágva látod, és most nincs másodpercenként vágás, és már olyan kurva kellemetlennek tűnik. Számom, ami beugrik a fejedbe. Let's go. Miért mondom mindig? Let's go, mert ezt mondjuk, jó. 3, 2, 1, 13. Ne, már! Ne! You did not! Jézus Krisztus, az meg. Következő az egy város. 3, 2, 1, Los Angeles. Annyira tudtam! Ruhamárka. Már? Nennyi. 3, 2, 1, Balenciaga. Nem. Jó van. Az, hogy bármilyet, amit mondanék ilyenkor, az úgy tűnne, mint hogy a boomerkednék. Attól, hogy valami fiatalos, attól, hogy valami... Csak az a baj, de ez semmi. Ez semmi. Ezt miért nézik? Ez legalább lenne vicces, legalább lenne szórakoztató. Millió csinos lány van, aki mindenféle tartalmat csinál, és ez miben emelkedik ki? Abban, hogy ő már előtte, nem tudom, hogy YouTube-on egy kicsit be volt futva, abban, hogy konzisztensen csinálja, vagy abban, hogy mindenképp kitermel egy-egy ilyen embert ez a szféra. De nem értem, hogy miben tűnik ki. Hogy ez gyenge. ez gyenge. Nem volt egy olyan TikTok, ami azt mondom, hogy ebben volt valami érdekes, ez volt valami vicces, ebben volt valami laza. Nem tudom, hogy elképzelni, hogy miért mondja az ember, hogy ezt én bekövetem. Ez engem érdekel. Ez engem érdekel egy olyan dolog, ami unalmasabb, mint az én saját életem is. És a univer mit gondolt ezzel a repszámmal, ezzel a kampánnyal? A legtöbb, amit el tudtak mondani egyszer, hogy nem rossz. Az Erbence, Edina Luisa, az Erbence Branch, meg a Forstner Csenge, és akkor ez volt a kampányuk. Nem volt túl erős. Erős Pistás Ketchup, nem ajánlom. Az influencer vonat, amire felszálltunk, nem áll meg, folytatni fogjuk, de most egy kicsit le kell pihennem, mert ez a Forstner Csenge adag erősebb volt, mint bármilyen Erős Pista. És jobban meg is feküdte a gyomromat. Nem szeretem a krumplit, cukrot mégis megeszem, és a szponzor pénzen jó, meg többen majd én a zsebben. Mindenki csak úgy hív engem krumplit cukor king. Vedd meg az új bölcsömet, de föltessük meg fink. Krumplit cukor, fosi szavar, ez kecsen, bazd meg, kurva szar.